تو اس سے پہلے بے غرر بے کے اندر غرر کی وجوہات سے ہوتا اس کا تذکرہ ہوا تھا. اسی طرح سے بے حبل الحبلا کی جو تشریحات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا اس کے اندر کتنی صورتیں بنتی ہیں. چار صورتیں بنتی ہیں, دو کا تعلق یہ جہالہ بالعجل سے ہے اور دو کا تعلق ایسی چیز کی وجہ سے ہے جو سرے سے موجود نہ ہو بلکہ معدوم ہو. تو حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے اور شرح بھی بتایا میں نے آپ کو, شرح جو کی ہے نافع رحمہ اللہ کی شرح ہے, نہ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی. اگلا باب پڑھے اس کے بعد وقت ہو گئے تھے اس کا بتا دیا تھا. باب بيع المرأة مثلا قال عن ثم رضي الله تعالى عنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثني الليث قال حدثني قتيبة عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المناظرة وان يطرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. باب یہاں پر ہے بيع الملامسة. بيع الملامسة بيع ملامسة کا بیان. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا ہے. آگے حدیث ذکر کی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منابضہ سے منع فرمایا. اس سے پہلے بھی حدیث کئی بار آئی تھی لیکن وہاں پہ تشریح نہیں کی گئی تھی, اس موقع کا وعدہ کیا گیا تھا. خود یہاں پر آگے اس کی شرح موجود ہے. منابضہ کہتے ہیں طرح الرجل ثوبہ بالبیع, کوئی آدمی اپنا کپڑا دوسرے کے پاس لے کے بے کے ساتھ کی بے کر رہے ہیں اس کی, قبل ان یقلبہ قبل اس کے جو سامنے والا اس کپڑے کو الٹ پلٹ کے دیکھے یا اس میں قاعدے دیکھے کہ کپڑا کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تو اس طرح کی بے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یعنی کپڑا نبضا معنی ہوتا ہے پھینکنا, لمسا معنی ہوتا ہے چونا. تو بے اس انداز سے ہو کہ کپڑا میں آپ کے پاس پھینک رہا ہوں اور یہ پھینکنا ہی بے ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو اختیار واپس کرنے کا نہیں رہے گا. یہ کپڑا ہے میں پھینک رہا ہوں آپ کے پاس, اتنے میں اس سے فروخت کر رہا ہوں. تو اس طرح کی بے زمانے جاہلیت کے اندر ہوا کرتی تھی کہ آدمی اتنا سامان دوسرے کے پاس پھینکے اور کہا کہ آپ کے پاس میں نے پھینک دیا تو بے ہو جائے گی, اس کے اندر آپ کو اختیار باقی نہیں رہے گا. تو شریعت نے اس بے سے منع فرمایا. کیا وجہ اس کی ہے؟ غرر پایا جاتا. غرر کس جیسے جہالہ, جہالہ کس میں ہے؟ مضمون کے اندر. یہ سامان کیسا ہے کیسا نہیں ہے, اس کی کیا مواصفات ہیں کیا صفات ہیں نہیں معلوم ہوتا ہے. لہٰذا اس طرح کے تمام بیوق جس کے اندر کی مطمئن کا پتہ نہ ہو کہ مطمئن کیسا ہے, اس طرح کی بے صحیح درست نہیں ہے. لہٰذا شریعت نے منابضہ سے اس بے سے منع فرمایا ہے. آگے ہے اور ملامسہ سے منع فرمایا ہے. ملامسہ یہ ہے لمس الثوب لا ينظر الیہ, آدمی کپڑا چھو لے اپنے ہاتھ سے دیکھے نہیں اس کے. اس میں بھی وہی صورت ہے کہ یہ کپڑا ہے اگر آپ نے اسے لے لیا اپنے ہاتھ میں تو بے ہو گئی, واپس کرنے کا اختیار آپ کو نہیں رہے گا. تو اس طرح کی بے بھی ہوا کرتی. کپڑا اگر آپ نے اپنے ہاتھ لے لیا چھو لیا اپنے ہاتھ سے تو پھر آپ واپس نہیں کر سکتے, آپ کے لیے خریدنا لازم ہو جائے گا. شریعت نے اس طرح کی تمام بیعوں کو ممنوع قرار دیا اور یہاں تک شریعت نے کہا کہ اگر دونوں نے ایک دوسرے کو سامان دے دیا قیمت بھی دے دی اس کے باوجود جو اگر ایک مجلس میں موجود ہیں ابھی بھی اختیار کرنے کا حق آدمی کو حاصل ہے. ایسا نہیں کہ صرف آپ کے پاس پھینک دیا تو بے ہو گئی, آپ نے ہاتھ سے چھو لیا تو بے ہو گئی. اس طرح کے تمام بیعوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے. نهي عن لبس بين من يحتل الرجل بالثوب الواحد ثم يرفعه الى عام على منكره وعن بيع بين اللماس والنباس. اللماس والنباس وهي هي جساء ملامسة او منابضة كهتر دون مطراتا قاتلا يقاتلو مقاتلة و قتالا ایسے نابضا ينابضو منابضة و نبادا. باب بيع المناظرة وقال أنس رضي الله تعالى عنه لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حيان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المناظرة والمناظرة وقال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن سوري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رزقتين وعن بيعتين الملامسة والمناظرة باب النهي للباعي أن يحفظ الرسيلة والبقرة أن يحفظ لها دوبارة باب النهي للبائع أن لا يحفظ الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة من السواد التي سري لونها وطحن فيه وجمع فلم تخلط أيام وأصل التسري به حبس الماء يقال منه سقيت الماء إذا حبست باب النهي للبائع أن لا يحفظ الإبل والبقرة والغنم بائع کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ چاہے اونٹ ہو چاہے گائے ہو چاہے بکری ہو وکل محفلت اور وہ تمام جانور جن کی بھی تحفیل کی جاتی ہے تو شریعت نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی بائع تحفیل نہ کرے تحفیل کا جو معنی ہوتا ہے وہ تجمیع تحفیل کا معنی ہوتا ہے تجمیع اور اسی سے حفلہ کو حفلہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے اس لیے اسے حفلہ کہا جاتا ہے تو شریعت نے بائع کو ان چیزوں کی تحفیل سے منع کیا ہے اور اسی کو تحفیل بھی کہتے ہیں اسی کو تسریہ بھی کہا جاتا ہے تحفیل اور تسریہ اسی کو کہا جاتا ہے تو شریعت نے منع کیا اب تسریہ یا تحفیل کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے ہوا ربط اخلاف الناقہ اوشاد وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها تو کسی ناقہ ہو یا بھینس ہو یا گائے ہو کسی بھی جانور جو دودھ والے جانور ہوتے ہیں ان کے تھن کو باندھ دیا جائے ان کا دودھ نہ نکالا جائے چند دنوں تک تاکہ خوب سارا دودھ اس کے تھن میں جمع ہو جائے اس کے بعد بازار میں فروخت کرنے کے لیے اسے آدمی لے جائے تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ گائے یا بھینس یا اونٹ یہ بہت ہی اس کے اندر دودھ ہے اور قیمت بڑھا کر کے اسے خرید لے کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں جو دودھ والے ہوتے ہیں ان کی قیمت کا معیار کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ہریانہ والے نہیں ہے کوئی نہیں ہریانہ راجستھان والے بکری جانتے ہیں خالی بھینس نہیں جانتے تو جتنا زیادہ جانور یہ دودھ دیتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت لگتی ہے لہذا لوگ طریقہ اختیار کرتے ہیں بیچنے سے پہلے تو ایک دن دو دن اس کا دودھ نہیں دوہتے ہیں تاکہ زیادہ دودھ اس کے تن میں جمع ہو جائے اور مشتری دیکھے کہ بہت زیادہ دودھاری بھینس ہے اور اسے زیادہ قیمت دے کے خرید لے بعد میں گھر لے کے پہلے دن تو ماشاء اللہ بہت دودھ نکلا اگلے دن تھوڑا کم اس کے بعد بہت ہی کم ہو گیا تو شریعت نے اس طرح کے عمل سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ غش کہلاتے ہیں کیا یہ غش ہے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا ہے اور امن غشنا بڑے سمجھنا شریعت نے غش کے عمل سے منع فرمایا تو شریعت نے تحفیل کے عمل سے منع فرمایا ہے تو وہ کل محفلت چاہے روایتوں میں کسی جانور کا نام آیا ہو چاہے نہ آیا ہو ہر وہ جانور جس کی تحفیل کی جاتی ہے اس میں تحفیل کرنے شریعت نے منع کیا ہے آگے امام خیر رحمہ اللہ کہتے مسرات کسے کہتے اللتی سریا اللہ بنوا جس کے دودھ کو چھوڑ دیا گیا ہو جس کے تھن میں جمع کر دیا گیا ہو اور کئی دن تک اسے دوہا نہ جائے تسریہ کا اصل مفہوم ہوتا ہے حبس الماء پانی کو روکنا کہتا سرعت الماء کب کہتے ہیں یہ جب پانی کو روک لے آپ بہنے نہ دے کہ جائے نہ دے تو سرعت الماء کہا جاتا ہے. اب دیکھیں روایتوں کے اندر کیا رمانیت ہے اس کی. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بصر الكبد والغنم ثمن ساعتها بعد فإنه بخير تمرين بلغ أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها ساعة وساعة مريض. روایت دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسر الابل والغنم, آپ حضرات ابل اور غنم کا تسریہ نہ کیا کریں, اس طرح دودھ روک کر کے اور ظاہر نہ کریں کہ بہت دلاری ہے یہ. فمن افتاع, اگر کسی نے اس طرح کی غلط حرکت کی اور دوسرے شخص نے اس سے خرید لیا تسریہ کے بعد, فہو فإنہ بخیر النظرین, تو اسے دو امور میں سے جو بہتر لگے اس کا اختیار خریدنے والے کو, خیر نظر ہیں دو امور میں جو اسے خیر اور بہتر معلوم ہو اس کا اسے اختیار ہے دوہنے کے بعد, ان شاء امسکا, اگر وہ چاہے تو روک لے کے خرید لیا چھوڑو کوئی بات نہیں, اتنا بھی دودھ ہے تو بہت کم نہیں ہے, آدمی سوچتا چلے کیا دوبارہ جائے اس کے بعد, تو یا تو اگر روکنا چاہتا اس کو تو روک لے ٹھیک ہے راضی ہے اس پر. تو اور فرمایا آگے بھائی بھائی صحیح تھی یا نہیں صحیح تھی, اگر بہ نہ صحیح ہوتی تو تسریہ منی انہوا نہیں منی انہوا ہے, تسریہ منی انہو کی نہیں, تو اس سے معلوم ہوتا ہے, میں عبدالبر رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس طرح کے امور جن سے شریعت نے منع کیا ہے اگر اس طرح کی بہ ہوتی ہے تو سرے سے بہ ہی باطل ہو جائے, ایسا نہیں, شریعت نے ایک عمل سے منع کیا یہ عمل فلاں نہ کرے, لیکن اگر کسی نے اس طرح کا عمل کیا ہے اور دوسرے آدمی نے خرید لیا دھوکہ اسے ہو گیا تو بے باطل ہو ایسا نہیں ہے, اگر بے باطل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ انشاء ہم سکا چاہیں تو کیا کریں آپ روک لیں. یاد ہے سبقہ باب میں آپ نے دیکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے نجد کے باب میں زور صرف کیا بہت زیادہ کہ بے ہی سرے سے باطل ہو جاتی, حالانکہ بے باطل نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو نہیں ہے اس کا تعلق یا بے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اثر انداز ہو اس کے کسی رکن پر اس کے کسی شرط پر, لہذا بے اپنی جگہ پر صحیح ہے, البتہ ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا من غشنا فلیس منا. تو یہ بہرحال یہ حدیث اصل مانی جاتی ہے اس باب کے اندر, تو دوہنے کے بعد اسے اختیار ہے انشاء امسکا, چاہے تو وہ روک لے وہ انشاء ردہ, اور اگر چاہے تو واپس کر دے. کسی سے یہ بھی ایک اصل معلوم ہوئی شریعت کے اندر, اگر کسی نے مایوس سامان کسی سے بیچ دیا ہے تو خریدنے والے کو اختیار ہے چاہے تو عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے, کسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہے, یہ تو اس کے بارے میں ہے, لیکن بنیادی وجہ کیا ہے واپس کرنے کی, بنیادی وجہ عیب ہے. لہذا یہ حدیث اصل ہے اس باب میں کہ اگر کسی نے کوئی عیب دار سامان چھپا کر کے غلط بات ظاہر کر کے بیچ دیا ہے تو خریدنے والے کو اختیار ہے کہ لے جا کر کے اسے واپس کر دے. تو فرمایا ان شاء اللہ, اور اگر چاہے تو آدمی واپس کر دے, وسا تمرین, اور ساتھ میں ایک ساتھ تمر بھی دینا پڑے گا. آپ نے کیا کیا اس کے دودھ سے استفادہ کیا, آپ نے ایک دن دو دن جو بھی اس کے دودھ سے آپ نے استفادہ کیا ہے, لہذا اس کی گائے اس کی بھینس واپس کر دیجیے آپ, اور ساتھ میں ایک سا کھجور یا ایک سا گیہوں جو چیز ہو وہ بھی ساتھ میں دینا آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے. وہ ہوا بالخیاری صلاح, اسے اختیار کتنے دنوں تک ہے, تین دن تک اختیار ہے, تین دن کے بعد نہیں, جب چاہے دس دن کے بعد نہ آپس کی آپ کی بھینس کم دودھ دیتی ہے, زیادہ کتنا اختیار ہے, تین دن تک آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر کیا عیب ہے دھونے کے بعد, زیادہ تین دن کے اندر آدمی واپس کر سکتا ہے, تین دن کے بعد لے جائے اگر وہ بیچنے والا واپس نہیں کرتا ہے تو پھر آپ اس پر زور زبردستی آپ نہیں کر سکتے, تین دن تک اختیار ہے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے. کیا چیز؟ ہاں تو اس کی تو کوئی حد متعین کرنا پڑے گا, کتنے دن تک آپ کتاب لے جائیں کھولیں نا اس کو سال بھر بعد آپ پڑھنا شروع کریں اسے اور اس کے بعد کہیں کہ اس میں ایک برف پھٹا ہوا ہے تو کب تک آدمی واپس کریں, کتاب آپ لے گئے تو اسے پلٹ پلٹ کر فائدے سے دیکھ لیجیے, اگر آئے تو واپس کر دیجیے آپ. تو اصل اختیار جو ہے ایک تو ہوتا ہے کہ شرط لگ جاتی ہے، شرط نہیں ہے تو عمومی اختیار جو ہوتا ہے عام طور سے تین دنوں کا اختیار ہوتا ہے. یہ اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں ان میں عرف کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں ان کا عائد کتنے دنوں کے اندر آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے، لہذا اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے. نشریت نے اس طرح کی چیزوں میں تین دن کا اختیار دیا ہے کہ تین دن تک آپ چاہیں اس کے اندر واپس کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ ہاں تو لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے آپ قاعدے دیکھ لیجیے. آپ سارا قاعدے سے کوئی چیز ہوتی ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، اندر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس میں کہاں دیکھے گا آدمی، جسے مسئلہ الگ. لیکن کپڑا خریدنے گئے سامنے آپ کے سارا روڈ کے دیکھ لیجیے، آدمی کہہ دیا واپس نہیں لیں گے، ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو قاعدے سے دیکھ دیکھ کے لینا چاہیے تھا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سامنے آپ دودھ نظر آ رہا ہے اس میں کیا دیکھے گا آدمی، اس میں تو آدمی نے خشک کام لیا ہے. سامنے سے آپ نے اچھا سا ڈبا لگا دیا، اندر سارا پارٹ کا لگا دیا آپ نے، سورن لگا دیا آپ نے اندر سے، تو آدمی کہاں دیکھے گا اس کو ساری چیزیں، وہ تو بعد میں معلوم ہوگا آدمی کو آپ نے کیا دھوکا دیا ہے. تو جہاں پر اس طرح کا دھوکا ہو ایپ اس کا مسئلہ ہے، ورنہ صحیح آدمی کا نہیں واپس ہوگا صحیح ہے، لیکن شرط لگا دیا آدمی کا لے لیجیے آپ بعد واپس نہیں ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، غلط نہیں ہے. أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى شاة محفرة فرقها فليرد معها ساعة من قبل، وأن سمح النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقها. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بکری خریدتا ہے جو محفلہ ہے، فرد دہا، اور پھر اس نے اس کو واپس کر دیا، نہیں پسند آئے اسے، تو اس کے ساتھ ایک ساتھ امر بھی دینا پڑے گا. ایک بات انہوں نے بتائی اپنی طرف سے، اور یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی البیوع سے منع فرمایا. تلقی البیوع کی شرح بھی یہاں نہیں ہوگی، تلقی البیوع کی شرح آگے جہاں اس کا مستقل باب آئے گا وہاں اس کی شرح ہوگی. یہ حدیث سے موقوف ہے یا مرفوع؟ آدھا حصہ موقوف اور آدھا حصہ کیا ہے؟ مرفوع. لیکن یہاں جو مراد ہے وہ حصہ کیا ہے؟ موقوف ہے وہ حصہ. چلیں. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الربان. تلقي البيوع تلقي الربان دونوں ایک ہی ہے، مستقل باب آئے گا وہاں وضاحت ہوگی. ولا يبيع بعضكم على بعض على غير باب. یہ وضاحت اس کی ہو چکی ہے. ولا تناجشوا. اس کی وضاحت بھی اس سے پہلے آ چکی ہے. ولا تناجشوا. ولا يبيع حاضر لباطل. اس کی شرح ان شاء اللہ اگلے صفحے پر ہوگی. ولا تسروا الغنم. ہاں یہ اصل باب ہے. ولا تسروا الغنم، کیا آپ غنم کا تسریہ نہ کریں. ومن ابتاعها فضل بسائر النبغين بعد ان يحملها ان رضيها امسكها وان كتبها ربها وفاع من فضل. باب انشاء رد المسرات وفي حرمتها. باب ہے انشاء رد المسرات، اگر کوئی چاہے تو مسرات کو واپس کر سکتا ہے، لیکن جو آپ نے اس کا دودھ دوہا ہے ایک دو دن، اس کے اس دودھ دوہنے کے بدلے میں آپ کو ایک سا تمر یا ایک سا غلہ دوسرا وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے روایات کے اندر پڑھا. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني زياد بن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مسرارا فاحترى لها فان رضيها امسكها وان شرطها فليفي جی ہاں. تو بالکل واضح روایت ہے آپ کے سامنے کہ اگر آدمی خریدتا ہے واپس کرنا چاہتا ہے تو جو دودھ دوہا ہے اس کے بدلے آدمی کو ایک سا کھجور یا دینا پڑے گا، بالکل واضح روایت ہے. البتہ علماء حناب اس کے قائل نہیں ہیں کہ آپ کو اس کے بدلے میں یہ دینا پڑے گا، علماء حناب اس کے بہرحال قائل نہیں ہیں. اور اب وہ اس طرح کی صریح حدیث آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری کے بورے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے آخر وہ لوگ؟ صریح حدیث ہے اس کے باوجود بھی تب اس کے لوگوں نے جوابات دیے ہیں، انہی جوابات میں سے دیکھیں آپ کے سامنے بھی حاشیے میں جواب لکھ رہا ہوں، تو کوئی صاحب پڑھ دیں چوتھا نمبر حاشیہ. حيث بين الامرين له اما ان يساقه المريء او رسله ايهما اختاره فعل وكذا كذا في المجمع. قال العلي ظاهر الحديث ان الخيار لا يكون الا بعد الحل، والجمهور على انه اذا علم بالتصفيه ثبت له الخيار ولو لم يحلف، لكن لما كان التصفيه لا تعرف غالبا الا بعد الحل ذكر قيدا اذن بالخيار انتهى. قال الشيخ في اللمعات اعلم ان ثبوت الخيار في المصرات ورد صاع من مال او دعام ومنهج الشافعي ومالك واحمد وبيوت ما خلاف شافعي مالك احمد ائمه ثلاثه علماء احناف میں سے اور کون ہیں ابو یوسف ما خلاف في مذهب احمد في انه يجب على القول او بعد 3 ايام، واما مذهب ابي حنيفه وطائفه من العراقيين تو ابو حنيفه رحمه الله او کچھ اور علماء عراق ہیں ان کی رائے کیا ہے؟ ومالك في روايه انه انما يثبت بالشرط لا تفعل. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر شرط لگائی ہے تب تو ٹھیک ہے، شرط نہیں لگائی ہے تو آپ کو خیار نہیں ہوگا اس طرح کا، اور صاحب میں آپ یہ واپس کریں. ایک تو یہ ہوگی ولا یجب رد صاعن، اور ایک سا واپس کرنا ساتھ میں یہ بھی واجب نہیں ہے. کیوں جناب کیوں واپس ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ یہ قیاس صحیح کے مخالف ہے، یہ حدیث رسول جو ہے یہ قیاس صحیح کے مخالف ہے. کہتے جب قیاس کے مخالف ہے تو پھر ایک سا کھجور ایک سا یہ غلہ واپس کرے یہ واجب نہیں ہے، یہ ہر اعتبار سے قیاس کے مخالف ہے. اس لیے کسی چیز کا آپ نے اگر تلف کیا ہے کسی کا استعمال کر لیا ہے، یا تو اس کا مثل دیجیے آپ، یا تو اس کی قیمت دیجیے آپ، یا تو اس کا مثل دودھ استعمال کیا تو اتنا دودھ دے دیجیے آپ، یا اس کی جو قیمت بنتی وہ دے دیجیے، لیکن استعمال کیا دودھ اور دیں کھجور یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. عدوانہ یہ چیز اصل جو ہے کتاب سننا سب سے اجماع سب سے ثابت ہے، اصل یہی ہے. اور تمر جو ہے یہ لبن کی قیمت تو نہیں بن سکتی کہ لبن کی قیمت ہو، اس لیے کہ کوئی جو ہے بھینس ہے وہ زیادہ دودھ دیتی اس میں بھی ایک حصہ دو، کوئی کم دودھ دیتی اس میں بھی ایک حصہ دیجیے آپ، کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے. اگر اس حدیث پر عمل کر لیتے ہیں تو اس سے لازم آئے گا کہ قیاس صحیح کا دروازہ بند کر دیجیے آپ کیا. اگر اس حدیث پر آپ عمل کر لیتے ہیں تو اس سے کیا لازم آئے گا کہ قیاس صحیح کا دروازہ بند. ابھی دیکھنا سر احناف کا اصول، احناف کا اصول ضابطہ کیا ہے جی؟ اگر کوئی راوی ہے جو عدالت اور حفظ اور ضبط سب میں معروف ہے لیکن فقہ اور اجتہاد سے معروف نہیں ہے، وہ جیسے ابو ہریرہ اور کون انس بن مالک جو غیر فقیہ صحابہ کرام تھے، اگر ان کی احادیث قیاس کے موافق ہیں تو قابل قبول، اور اگر ان کی احادیث قیاس کے موافق نہیں ہیں جی ہاں بہت ہی سنبھال کے جملہ استعمال کیا نا سر آگے، آگے جملہ بہت ہی سنبھال کے استعمال کے پہلے کہہ دیا اگر قیاس کے موافق ہیں تو قابل قبول، اس کا الٹا کیا ہوا قیاس کے موافق نہیں ہے تو قابل قبول نہیں، لیکن ذرا سا بہت سنبھال کے استعمال کیا لفظ وَإِلَّا، اور اگر قیاس کے موافق نہیں ہے تو لم یترک تو بھی چھوڑیں گے نہیں، البتہ جب ضرورت پڑے تو چھوڑ دیں گے اسے اِلَّا لے ضرور، جیسے یہاں ضرورت پڑ رہی ہے، جیسے کہ یہاں ضرورت پڑ رہی ہے قیاس کی بالکل مخالف ہو رہی حدیث، لہٰذا یہ حدیث یہاں پر قابل عمل نہیں ہے. جی ہاں رائے کے باب کا انسداد اس کا سب سارا اصول فقہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو گیا کہ حناف کا جو انہی کی کتاب سے انہی کے حاشیہ سے بھائی سے معلوم ہوا، ان کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی راوی غیر فقیہ ہے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو ہریرہ جو جس کو لوگوں نے کیا بنا رکھا تھا امیر بنا رکھا تھا، جو قضا اور فیصلے کا بھی کام کیا کرتے تھے، امیر کے زمانے کیا ہوتا تھا سب کچھ ہوتا تھا، وہی امیر ہے وہی سارے امور دیکھتا وہی قاضی اور وہی سب کچھ ہوا کرتا تھا، وہ تو بعد میں جا کر کے الگ سے قاضی الگ اور فلاں الگ سب الگ الگ ہو. تو جس کو لوگوں نے ساری ذمہ داری دے رکھی تھی وہ صحابی کون تھے؟ وہ غیر فقیہ صحابی تھے. لہذا غیر فقیہ صحابی اگر کوئی حدیث نقل کرتا ہے کوئی فتویٰ نہیں وہاں کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اگر وہ کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ حدیث قیاس سے صحیح کے مخالف ہے تو ایسی حدیث قابل قبول نہیں ہے. کوئی فتویٰ دے قابل قبول نہ ہو تو کوئی ایک بات عقل میں آتی ہوں. لیکن حدیث کی روایت کر رہا ہے جو حافظ و ضابط ہے اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں موجود ہیں, اس کا تذکرہ بارہ صحیح بخاری کے اندر آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. اگر وہ کوئی اس طرح کی روایت کرتا ہے کہ آپ کے مخالف ہو تو قابل قبول نہیں. صحیح بخاری کے اندر بارہ آپ لوگ پڑھتے رہے ہیں کہ اگر دین کا دار مدار بہت ساری حدیث ہوتی ہیں جو رائے کے خلاف آتی لیکن اس کو قبول کرنے کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی چارہ نہیں ہوتا. اس طرح کی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. انہیں میں سے یہ ہے کہ حائض عورت صوم کی قضا کرے گی صلاۃ کی قضا نہیں کرے گی. آج کل نہیں آج کل کہیں آپ کے سامنے صحیح بخاری کے اندر بھی. تو اور اس کے علاوہ پر سجدہ جا نحر اللہ ہے پتا نا, جب حدیث آ جائے قرآن آ جائے تو ہمارا اور آپ کا قیاس کیا مانا رکھتا ہے وہاں سے. اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ غیر فقیر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ فقیر ہے نہیں فقیر مسعود. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فقیر ہے یا غیر فقیر ہے؟ وہ تو ماشاء اللہ بہت بڑے فقیر ہیں بلکہ سارے کوفہ کی فقہات کا دور مدار کس پر ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو پر ہے. لیکن ابھی جو حدیث سے پہلے آپ نے پڑھی تھی جو موقوف حدیث سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کا فتویٰ ہی نہیں ان کا فتویٰ ہے. ان کا فتویٰ آپ نے ابھی پڑھا ابو ہریرہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع من تمر. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ ہے جو فقیہ ہوں جن کے ہونے میں خود ان کی آبی آنا کیا شبہ نہیں ہے. چنانچہ علامہ سندی رحمہ اللہ نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے بارے میں, ھذا الحدیث علی اصول علماء الحنفیہ, ھذا الحدیث علی اصول علماء الحنفیہ یجب ان یکون له حکم الرفع, یجب ان یکون له حکم الرفع. جائز سر ھذا الحدیث علی اصول علماء الحنفية يجب أن يكون له حكم الرفع, فإنهم صرحوا بأن الحديث مخالف للقياس, فإنهم صرحوا بأن الحديث مخالف للقياس, ومن أصولهم أن الموقوف إذا خالف القياس فهو في حكم المرفوع, فهو في حكم المرفوع, فبطل اعتذار من قال إن الحديث قد رواه أبو هريرة وهو غير فقيه, فبطل اعتذار من قال ان الحديث رواه قد رواه ابو هريره وغير فقيه وروايه غير الفقيه اذا خالف جميع الاقيسه, وروايه غير الفقيه اذا خالف جميع الاقيسه ورد. یہ خود علماء احناف میں سے علامہ سندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. خود ہمارے علماء احناف کے اصول کی روشنی میں یہ اسے مرفوع کا درجہ ملتا ہے, مرفوع حدیث ہے, کیونکہ ہمارے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ حدیث قیاس کے مخالف ہے. خود صاف بات ہے یہ حدیث قیاس کے مخالف ہر اعتبار سے, اور احنافی کا اصول ہے اگر کسی صحابی کا قول قیاس کے بالکل مخالف ہو تو کس کا درجہ رکھتا ہے؟ وہ مرفوع کا درجہ رکھتا ہے. لہذا یہ حدیث حکمن کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ فقیہ صاحبی ہیں. لہذا لوگوں کا اعتذار پیش کرنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر فقیہ ہیں اور غیر فقیہ صحابی کی روایت اگر قیاس کے مخالف ہو تو ایسے مردود ہوتی ہے, اے اعتذار پیش کرنا ان کا باطل ہو جاتا ہے. لہذا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے مولانا صاحب کہ یہ حدیث قیاس کے مخالف, اصل مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ فلاں سا امام کا ہمارے قول ہے اور یہی صحیح ہے، لہذا کسی طرح سے بھی اس کو کیا کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، ورنہ جب قرآن کی آیت آ جائے، حدیث رسول صحیح سند سے آ جائے، اس کے بعد اس طرح کے حیلے بہانے سے کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اس چیز کو فلاں کا قول ہے یہی صحیح ہوگا، لہذا اسے کسی طرح سے ہمیں ثابت کرنا ہے. لیکن وہ لوگ جنہیں غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کے جمود سے آزاد کر رکھا ہے، سراہد کر دیتے اس طرح کی بات کی، یہ بالکل یہ غلط ہے اور صحیح نہیں. السلام علیکم.